Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 15 min shahrillahi al-muharram mwaka 1443 katika darsa ya kitabu Kashf al-Shubuhat lil-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ad al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita mwanzo wa kitabu baada ya basmala, akasema mwandishi rahimahullah: i'lam rahimakallah anna at-tawhida huwa ifradu Allah subhanahu bil ibada. Jua Allah akurehem, ya kuwa hakika tawhid ni kumpokesha Allah katika ibada. Thumma qala wa huwa dinur rusuli alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadihi fa awwaluhum Nuh alayhi salam arsalahu Allah ila qaumihi lamma ghalaw fi as-salihin waddin suwa'in wa yaghuth wa ya'uqa wa nasr. قال وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. هي توحيد ndio dini ya mitume wote aliyotumiliza Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. قال العلامة الفوزان: فالرسل كلهم ما طلبوا من الناس أن يقروا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت لأنهم معترفون بهذا، وإنما طالبوا الأمم بإفراد الله بالعبادة. متموته هواك وتكواتك كيرك والله سبحانه وتعالى ليمومبا ndiye anayetoa riziki, ndiye anayehuisha, ndiye anayefisha, kwa sababu tayari hili jambo wote wakiri na kulikubali. Kile walichokitaka kwa umma waliotumilizwa kwao ni kumpokesha Allah katika ibada. Qala ta'ala: walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Kwa kila umma wametumiliziwa mtume, muhimma na kazi kubwa aliyopewa ile mtume nini? Kuambia jamaa zake ani'budu Allah wajtanibu at-taghut, wakawaelekeza katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Ma qala أن يقروا بأن الله هو الرب لأنهم مقرون بهذا. الله كسيما كوا أمي وتميز متومة إلي والي أمة واوة فتككيري كوا الله دي ملاوهم ليزي. لا، بل قال اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اتركوا الشرك بالله عز وجل في الألوهية، wacheni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Wa qala ta'ala: wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hatujatumiliza kabla yako mtume yoyote isipokuwa wahyi tumteremshia, annahu la ilaha illa ana fa'budun, yakuna hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi peke yangu, yani Allah. basi ni abuduni. Kwa mitume wote walibeba risala la ilaha illa Allah. Ma kala annahu la rabba siwai wala khaliqa illa ana. Hakusema nimewatumiliza mitume nikawateremshia wahi na ujumbe wafikishe kuwa hakuna mola mlezi isipokuwa mimi, la, au hakuna muumba isipokuwa mimi, la. Bal qala subhanahu annahu la ilaha illa ana, ay la ma'buda bihaqin siwai, hapana anayeabudiwa kwa haki isipokuwa mimi pekee yangu. Hadha alladhi ba'atha bihi Allahu ar-rusula, kwa ujumbe huu ndio Allah subhanahu wa ta'ala amewatumiliza mitume wake. Kwa ujumbe huu ma ba'atha ar-rusula litaqriri tawhid ar-rububiyyah li'anna hadha mawjudun, hakuwatumiliza mitume ili kwenda kuwabainishia watu kuwa Allah ndiye muumba wao, ndiye mola wao mlezi, kwa sababu hili jambo lajulikana, lipo tayari. Lakinahu la yakfi, pamoja na kuwa lipo halitoshelezi. Bal ba'athahum litawhid al-uluhiyyati alladhi huwa ifradu Allah ta'ala bil ibadati wa huwa dinu ar-rusuli kullihim min awwalihim ila akhirin, bali aliwatumiliza kwa ajili ya tauhidi ya ibada, kumpokesha Allah katika ibada, ambao ndiyo dini ya mitume wote kuanzia wa mwanzo mpaka mwisho. Na hii ndiyo da'wa ya mitume wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho, msingi mkubwa waliosimamia kuwalingania umma wao katika kumwabudu Allah, wasimshirikishe na chochote. Kwa haya ndiyo malengo ambao kwa ajili yake Allah amewatumiliza mitume. Na ukisoma Qur'an haya malengo utayaona yako wazi kabisa kama hizi aya tulizozitaja. Qala fa awwaluhum Nuhun alayhi salam, mtume wa kwanza aliyetumilizwa katika watu wa ardhi ni Nuh alayhi salam. Qala al-allama Fawzan kama qala Allah subhanahu wa ta'ala inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin والنبيين من بعده, حقيقه tumekufunulia wewe wahi ewe Muhammad kama vile tulivyofunulia wahi mitume kabla yako Nuh na mitume waliokuja baada yake. Kisha Nuh ndiye wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi, kisha wakafuata mitume wengine. Fadallat al-ayatu al-karimatu على أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. هي آية تكفني دليل يوازي كومتم وكوانزا أليتمليز وكوات وأرض لنوح عليه السلام. فنوح هو أول رسول بعد حدوث الشرك في الأرض. نوح ديمتم وكوانزا أليتمليز بعد يكتك الشرك كتكهي أرضي, بمعنى قبل ya kutumilizwa Nuh alayhi salatu wassalam kulikuwa hakuna nini, hakuna shirk. Naam. Qala fa Nuh awwalu aw huwa awwalu rasulin ba'da huduthi ash-shirk fi al-ard, Nuh ndiye mtume wa kwanza aliyetumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutoka kuonekana shirk katika hii ardhi. Ilipotokea shirk ndio akatumwa Nuh. Bimaana kabla ya kutokea shirk hakukutumilizwa mtume, ilipotokea shirk ndio akatumilizwa mtume Allah, kuonyesha uovu wa dhambi ya shirk. Ikiwa ni mauaji yalitokea mauaji, hakukutumilizwa mtume kwenda kwa ajili ya mauaji yaliyotokea. Watlu alayhim naba'a bani adama bilhaq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الأخ قال لأقتلنك نمشو فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. نتوتو آدم لموه من ذاك لكن هاكو كتمليزو متومك ومواجه لتوكيا نبيل شاك بن آدم وكوسي كنا مذنب منجين لتوكيا مبالنا الشرك لكن إلي بتوكيا الشرك هابو الله أكم تمليز نوح عليه الصلاة والسلام. كنتم لزنوح عليه الصلاة والسلام. وتتابعت بعده الرسل على هذا المنهج الرباني kisha mitume wakafuatana baada ya Nuh wakatumwa mitume wengine mfumo wao ni huu huu mmoja pekee yake mfumo ni ule ule ambao Allah ndiye amewekea kulingania katika tauhid na kuwakataza watu kutokana na shirki katika ibada wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamuhum wala nabiyya ba'dahu ila an taquma as-sa'a na wa mwisho kabisa ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio hitimisho wa manabii hakuna nabii atakayetumilizwa baada yake qala Allah subhanahu wa ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum Muhammad si baba wa yoyote katika wanaume wenu pamoja na kuwa wake zake wa azwajuhu ummahatuhum lakini yeye si baba yoyote katika wanaume walakin rasul Allah kile ni mtume wa Allah wa khataman nabiyyin na ndio hitimisho la manabii wa qala sallallahu alayhi wasallam ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di mimi ndio nabii wa mwisho mtume wa mwisho hakuna mtume yoyote baada yangu atakayetumilizwa fahuwa akhirur rusul alayhi msalatu wassalam wa akhirul anbiya yeye ndiye mjumbe wa mwisho alayhi salatu wassalam ndio nabii wa mwisho lianna kulla rasulin nabiyyu sababu kila rasul ni nabii fala yub'athu ba'dahu la rasul wala nabi hakutumilizwi baada ya mtume Muhammad sallam yoyote yule hakuna rasul wala nabii atakayetumilizwa faman i'taqada annahu yub'athu ba'dahu rasulun au nabiyyun fahuwa kafirun yoyote atakayetakidi kuwa baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna mtume mwingine atatumilizwa basi huyo atakuwa amekufuru قال صلى الله عليه وسلم وسيخرج بعدي كذابون ثلاثون نتوما سلام سيما نا واتكوجا بعدا يangu واونغو 30 نا هي اداد يا ميتاجي لكن اداد yake ni nyingi kuonyesha ni wengi kain كل منهم يدعي انه نبي كلا مmoja katika wao adai kuwa yeye ni nabii wa ana khatamun nabiyyin na mimi ndiye mtume wa mwisho wala nabiyya ba'di wala kuna nabii atakayetumilizwa baada yangu na kweli wakatokea kina Musailama al-Kadhdhab na wengineo ambao walidai utume na mpaka leo watokea watu wadai utume mpaka leo hii ni mtume ingawa yani mtu leo akidai utume watu wamuona kama akili zake punguani ana wazimu na kitoka na wazimu mpaka tukapata kipote kinachojulikana kama Ahmadiyya ambayo mtume wao ni Ahmad Mirza Gulam Ahmad Mirza Gulam huyo ndiye akadai utume likaja pote linaitwa Ahmadiyya ili pote linaloitwa Ahmadiyya haimaanishi kuwa ni Waislamu ni kundi la Waislamu a Ahmadiyya sio mtume wao aitwa Ahmad Mirza Gulam mtume wao tofauti na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini ukiona umejenga misikiti wa hadaa waliosujua kama ambaye wao ni ummati Muhammad la hawa hawamo kabisa katika dini ya Uislamu wao wana mtume wao hasa aitwa Ahmad Mirza Gulam alikuwa India polepole mwanzo alidai yeye ni Isa sio kadai yeye nani yani kwenda katika daraja hivi ukisoma historia yake mpaka kafikia kusema yeye ni mtume ametumilizwa kwa watu na akapata wafuasi na mpaka leo wako wafuasi nafikiri sehemu za bara huku Kenya pia utapata msikiti mmoja mmoja Nairobi nafikiri nishawahi kuona hawana athari kubwa sababu mtu kimwambia kwa wewe kuna mtume mwingine sio kwa mtume Muhammad sana mumfuata muislamu akuona wewe akili yako si nzima haiwezekani labda wale wasiojua aona Ahmadiyya labda ni mtume Muhammad sallam pia huitwa Ahmad na wao wafanya tadris kusudi ili watu wasiwaelewe lakini Ahmadiyya ambao huitwa Qadiani al-Qadianiyya na Sheikh Abdullah Al-Farsi rahimahullah ta'ala aliandika tafsiri yake ya Kiswahili na ndani amewarudi sana. Ukiangalia katika footnote zake katika kila sehemu aliyopotosha Qur'an alikuwa akiwazungumza pale chini au Ahmadiyya. فمن لم يعتقد ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأجاز أن يبعث بعده نبي فهو كافر بالله عز وجل مكذب لله ولرسوله والإجماع المسلمين. يوتي أسيتكيدكم محمد صلى الله عليه وسلم نمتومي ومشو نهكون نمتومي يوتي أتكيتوم بعد ياكي إيه أكسمك ويوزكانا kutumilizwa mtume baada ya mtume Muhammad sallam atakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam bali na ijma' ya Uislamu na ijma' ya Uislamu. Qala arsalahu Allah ila qaumihi lamma ghalaw fi salihin waddi waddin waswa'in wa yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Allah alimtumiliza mtume wake Nuh alayhi salatu wassalam pindi umma wake au watu wake walipofanya hulu kwa watu wema kupita mipaka katika kuwatukuza watu wema. Waddin waswa wa yaghuth wa ya'uq wa nasr, watu watano. Qala al-allama al-fawzan al-ghulu huwa mujawazatul haddi, kupita mipaka. غلو والغلو في الصالحين هو اعتقاد انهم ينفعون او يضرون من دون الله. نغلو كو watu wema ni kuitakidi kuwa wao watu wema waweza kukunufaisha au kukudhuru pasi na Allah. Na mengine si haya tu, kuna wengine mpaka waitakidi waweza kuteremsha mvua, wajua ghaib, kuwa wao kule waliko watuona wafanya kadha wafanya kadha, bali wamepewa nguvu za kusimamia huu ulimwengu, wamuingiza wanayemtaka peponi, wamuingiza wanayemtaka motoni. Hayo yote ni katika ghulu. Hatuweza kwenda kuwaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala katika haja zetu au kuomba kupitia kwao ndio tufike kwa Allah. Yote hii ni katika suwar za nini? Za ghulu, pita mipaka kwa watu wema. Ana wawaddun ila akhiriha, wad suwa' yaghuth ya'uq na nasr. Hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi nuh matu fi 'amin wahidin. Haya ni majina ya watu wema katika watu wa Nuh, wote walikufa katika mwaka mmoja. Watu wema walikufa katika mwaka mmoja. Fahazina qaumuhum 'alayhim huznan shadidan, jamaa zao wakahuzunika sana kuondokewa na watu wao. فجاء الشيطان إليهم وقال لهم, شيطان يكوجليا كوانبيا, صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم فتنشطوا على العبادة. أنا ني أنزور يسمى تنجنزين سورة زاو بيشة زاو زي سورة زاو كيشا مزيوك كتكزيل سيم ولكوه كيكاواو يعني لابد لكوه كيفاني إبادة معرفلاني ويكا wakifanya ibada mahali fulani weka, ili mkiwaona mkumbuke ibada zao, nyinyi mtachangamka kufanya ibada pia ukumbushwe. Jaahum an tariqin nasihati wa huwa yuridu lahum alhalak, amekuja katika njia kama kuwapa nasaha, awatakia khairi, kumbe malengo yake ni waangamie. Fakhada'ahum bihadhihi alhilati واعتبروا هذه وسيلة صحيحة لأنها تنشط على العبادة. كهapa شيطان أكواهدا كوهي حيلة وكيزنغتيا كوهي ننجي يساوى يواتو كوشنغمك كوهيدي عبادة. فهذا فيه التحذير من فتنة الصور وفتنة الغلو في الصالحين. أبا كنا كتاذريش وكتوكمانا فتنة زما بيشا na fitna za kufanya ghuluu kwa watu wema, kupita mipaka, mtu akawa amtukuza yule mtu mwema mpaka amepita mipaka. Wa haula'i nadharu li maslahatin juz'iyyatin ولم ينتبهوا لما يترتب عليها من المفاسد. وكيangalia watu wa Nuh wao wameangalia kweli waona kama mbe kuna maslaha kinsehemu ya maslaha ambayo nini tuchangamke kwa ajili ya ibada, hawakuangalia kwa mbele itakuja kuwapeleka kwenye nini, kwenye shirkun akbar. Falinsanu la yanzuru ila almaslaha aljuz'iyya wa yansa almadar alazima allati tatarattabu alayha fi almustaqbal. Mtu asiangalie maslaha yake upande upande tu hivi sehemu katika maslaha katika jambo, akasahau madhara makubwa ambayo yatatokea kesho katika mustakbal. Muislamu atakana nafikirie makini katika haya mambo, angalia shetani ameanzisha wapi fikira. Na mfano katika hili yako mengi sana, mifano mingi sana. Weangalia katika hizi bid'a ambazo zimezudiwa leo, chukulia mfano bid'a sugu ya maulidi. Ilipoanza tutaka kukumbuka mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikaenda mpaka sasa kila mziki huku ukiendelea kuvumbua mambo na michezo fulani, namna gani ya kucheza katika mziki, na wao pia wafanya nini, waige na kuingiza katika maulidi. Mpaka mwisho tukaona vijana wakicheza michezo ya ajabu sana, na kila mwaka muona vituko. Jamaa wakaona hapa tulipofikia sasa tumepita mipaka. Na mmoja wao akasema siku moja, hawa wanaocheza sijui maulidi za kucheza viuno na nini, hawa si katika sisi, wazengee wenyewe wako wapi? Zengeeni wenyewe, ni wewe tukuzengea. Wewe nyinyi ndio mliofungua hii milango. Hebi niwaulize, kuna mipaka gani mmeiweka namna ya kucheza? Sema hii sheria imesema tucheze hivi. Nyinyi mshafungua milango, acha ni watu wasifanye wanavyotaka. Ndio break dance imeingia, sijui vituko gani vimeingia, sijui vituko gani vimeingia. Na ukiona zile zefe zao wakizifanya mabarabarani, kila madrasa ina maua yake. Na sasa hivi watrain sasa. Watoto upoteziwa muda watrain. Kuna madrasa moja ilikuwa yotrainisha mmoja mvutaji bangi. Ndio trainer wao wa kucheza. Sababu marasta yule amuona Bob Marley anavyocheza, kwa hivyo awafundisha namna kama reggae vile. Wallahi mimi si wazuri ili kweli. Kuna mtaa fulani aitwa kila siku jioni waje awachezesha tu watoto. Ah, si hivyo, ni hivi. Mtu wa bangi. Angalia walivyoanza na wamfikia wapi leo. Na mangapi katika mambo ya shirk akbar wameingia ndani yake? Mangapi? Lakini hivi ndivyo shetani anavyowapangia khutuwati shetani. Wewe ukajiona unafanya jambo la khairi, kumbe ndani yake kuna shari kubwa sana. Qala thumma ahlaka Allah qauma Nuh bit-tufan fandarasat hadhihi al-asnam. Kisha Allah akawaangamiza watu wa Nuh kwa kuwatumia tufan, upepo mkali na mvua, wakaangamia. Yale masanamu yakapotea, yakazama kwenye ardhi. Ila an jaa ahdu at-taghiya wa huwa malikun min muluki al-arab yuqalu lahu Amr ibn Luhay al-Khuzai. Mpaka ikaja wakati wa mmoja katika wafalme wa Arabu anaitwa Amr ibn Luhay al-Khuzai. وكان له سلطان على الحجاز ولكوا فالمي واكي وكو حكسيم يا حجاز مكة مدينة هكو سيمزا وربون. وكان في أول أمره رجلا ناسكا على دين قومه. ألكوا نمت وإبادة فالمي وإبادة كتك دين يا وتواكي. ولكن ذهب إلى الشام للعلاج أكوا مقنجوا أكين الشام kwenda kufanyiwa matibabu. Fawajada anna ahla sham yaabuduna al-asnam. Akifika kule akawakuta watu wa Sham waabudu masanamu. Na hapa ndiyo hatari ya wajinga, yani mtu akiwa ni mjinga ni hana ilmu, hatari yake iangalia yeye awaona wale watu waabudu sanamu, masanamu pale. Fadakhala fi fikrihi hadha ash-shay, ikamjia fikra, ah, kwa nini na mimi sichukue haya mambo kayapeleka kwetu? Hasi waabudu masanamu ya. Fikra nzuri, ona. Fikra nzuri. Kwa nini hao wafanye hivi sisi sitakuwa bora zaidi sisi tungefanya. Fajaa ila ahli al-Hijaz wal-Jazira fadaahum ila ash-shirk, akaja kwa jamaa zake akawalingania katika shirki. Wajaa ash-shaytanu faarshadahu ila mawatin al-asnam allati kanat tu'badu 'inda qaumi Nuh wallati safa 'alayha ar-ramlu ba'da at-tufan. Shaytan akamuongoza huyu bwana, akamwita njoo, akampeleka katika zile sehemu walizozama ile masanamu chini ya mchanga baada ya tufani. Huyu bwana akaenda akachimba, akayatoa masanamu yale yaliokuwa kiabudiwa na watu wa Nuh. Fahafaraha wanakaba anha fastakhrajaha wawazzaaha ala ahyai al-arabi fantashara ash-shirku min dhalika al-waqt. Akayatoa yale masanamu akaweka vizuri, akasafisha, kisha akapeleka katika kila upande wa nchi ya Waarabu. Watu wakarudi tena kwenye nini? Kwenye shirki, wakawa waabudu masanamu. Kwa namna hii jamaa wakarudi tena katika kuabudu masanamu. Wakanat hadhi al-asnam al-mawrutha an qaum Nuh hiya akbar al-asnam wa illa falahum asnam kathira. Ikawa haya masanamu waliyorithi kwa watu wa Nuh ndio masanamu makubwa yanayoabudiwa, lakini walikuwa na masanamu wengi wengi. Hatta innahu kana hawla al-ka'bati al-musharrafa 360 sanaman. Katika al-Ka'ba pale palikuwepo na masanamu 360. Masanamu wamezungushwa kwenye al-Ka'ba wengi tu, kila anayetengeneza sanamu yake amleta wakfu, amleta wakfu amweka, anayetengeneza sanamu lake amleta. Kwa nini fulani analeta na mimi pia naleta wangu waweka? Alafu sasa ndio wabandike sana, huyu kazi yake hii, huyu kazi yake. Uonaje utu mfanye kazi yake nini? Huyu kazi yake hii. Migogo tu wameichonga, waiweka, waiabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Fasubhanallah, haya masanamu mingi likuwa nao, likuwa na Lata, Al-Uzza, na Manata Thalitha Al-Ukhra, wahiya akbaru asnami pale Makka, kulikuwa na Lata, na Uzza, na Manata. Hawa ndio walikuwa masanamu wakubwa kabisa katika masanamu na waabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na yote hii imejengewa na yule bwana yule alivyokuwa hana ilmu ya dini wala hafahamu tauhid, akaenda kule Sham akavumbua ibada ya kuabudu masanamu, akaichukua akaileta kwa jamaa zake. Na huku pia hakuna ilmu, jamaa wakaona fikra nzuri, wacha tuweke na sisi. Jamaa wakaweka sanamu, wakaanza kuabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa akatumilizwa Mtume Muhammad SAW wakiwa watu katika hali kama hii, na mitume wote wametumilizwa kulingania watu katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na kujiepusha na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni tarehe kwa kifupi namna shirki ilivyoingia kwa watu. Na leo Mtume SAW katika huu umma amewakataza njia yoyote ambayo itaonyesha ghuluu fulani kwa watu wema. Kama kwa mfano Mtume SAW ametukataza sisi kujenga juu ya nini? Juu ya makaburi. Naha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam 'anil bina'i 'ala al-qubur. Waone hadithi sahih kabisa, aina tatizo. Hakuna mtu yoyote atani hadithi, hata hawa ndugu zetu wa makhurafi wao pia ukiwauliza kuwa mwasemaje kuhusu hii hadithi, wasema sahih, haina shida yoyote. Mtume salama ankataza kujenga juu ya makaburi, lakini mbona nyinyi mwajenga? Mbona mwajenga juu ya makaburi? Mwajua kwa nini Mtume salama ankataza ile jambo? Watu wenye udhaifu katika imani zao wakiingia makaburini, wakiona kaburi fulani limejengwa, limetengenezwa hivi, limetengenezwa vile, moja kwa moja lile jambo litamvutia yeye kuwa huyu maiti huyu kwa tofauti na wale wengine. Kwa kuna mambo hapa yapatikana ambayo hayapatikani kule. Polepole mpaka geuzo yao yaabudiwa kama vile anavyofanya sasa nyinyi mwafanye ile jambo. Kwa wakajenga juu ya makaburi, na mpaka leo ile jambo lafanywa. Mkienda pale Sargoe mtaona ukienda kule Mackinnon Road utaona kuna ule msikiti wa mwanzo ule ambao una kaburi kubwa, wengine wakajenga msikiti yao kati ya makaburi pia kule yaabudiwe pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukienda Mamrui pale utakuta mpaka makaburi yamejengwa na stainless steel, chuma na shoka haikatiki, na panga halikatiki, choma halichomeki, moto upita juu kwa juu hivi, stainless steel man, mejengwa kabisa, yani kuonyesha sisi tuwafanya inadi, semeni mpaka mchoke. Najifanya nafsi yako ile inadi. Ni masala ya janna na nara, masala ya pepo na moto, si mchezo. Ukaona umejenga ile makaburi, ukienda mji wa Lamu kuelekea ukisiwa cha Lamu kule utakuta mambo haya sana, kumejengewa makaburi mengi, mengine yamejengwa kama kibanda kubwa, jengewa pale jamaa ukienda wafanya ibada. Haya ameyakataza Mtume wa sallam ili kuzuia njia ya kuwapelekea watu katika shirki ambayo sahihi yafanyika sababu ya watu kukhalifu. Sasa ukaenda mahali kumekaa kumetulia hivi, akaja bwana mmoja tu akajenga kaburi pale. Huyu ni kama Amr ibn Luhay al-Khuzai, ataka kufufua ibada ya kuabudu masanamu. Sanamu si lazima iwe ni mtu amechongwa, hata kaburi laweza kuwa sanamu. Na ndio maana Mtume sallama akamwombe, akamwomba Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ay sanaman yu'bad, usijalie kaburi langu kuwa sanamu lenye kuabudiwa. Na Allah akamtakabalia dua yake mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu leo kama utakwenda wewe pale Masjid an-Nabawi ujaribu tu kama ufanye ibada hivi, kama wajifanya waabudu vile, au utajikuta nje, utajikuta umbebwa bebwa apelekwa nje ya salama yako, yani umbebwa bebwa hivi, wa ila weza kula konde pale, kisha ukaanza mtawa wajeuri mtawa. Ni dua ya mtume, si mtawa, ni dua ya mtume Muhammad sallam. Allah amwekea watu pale, huwezi kumwabudu, fukuzwa mbali pale, sababu mtume sallam aliomba hii dua, Allah akamtakabalia bila shaka. Hivi mwafikiria, ni muulize, ingelikuwa ile nchi yatawaliwa na mashia kwa mfano, ama yatawaliwa na watu wa tarika, pangelikuwaje kule? Nenda katafute picha za makaburi ya Baqi' wakati wa dawla al-Uthmaniyya, kisha nenda katafute picha ya leo, ile makaburi yako vipi? Utajua ni kwa nini Allah amejaalia hao mnaoita mawahabi watawalie nchi. Sisi tungelikuwa tuaibika leo. Ona pale al-Kaaba, si nyuma fanya tawafu kwenye al-Kaaba, kungelikuwa na kaburi kubwa pale lingine ubavuni pia lafanywa tawafu, na huku kungelikuwa na lingine huku, yani kungelikuwa na wadda wa suwaan wa yaghutha wa yauqa wa nasra, kama ingelikuwa mashia watawala na makhurafi pale. Wewe angalia nchi ya Misr, nchi ya Misr si nchi ya Kiislamu ile. Kaburi la Ahmad al-Badawi kwa mwaka mmoja hija bil malayin, hij yaitwa hija kwa mamillions, watu waenda kwa Ahmad al-Badawi, mtu ambaye alikuwa haswali, alikuwa haogi, alikuwa mwenda wazimu, kana la yusalli, atizi katika karamati za Ahmad al-Badawi, kana la yusalli wala yagtasilu, karamati al-awliya. Na watu watoka tipo tipo kutoka nchi yao mpaka Misri kwenda kwa Ahmad al-Badawi. Ikiwa Ahmad al-Badawi ni hivyo, angelikuwa Hamza angekuwaje? Shafikirie, ingelikuwa ni Hamza radhiallahu anhu, watu wangelikuwaje? Hapa ndipo alipozikwa Hamza bana. Ikiwa machizi wajengewa makaburi kule Misri, watu watoka watoka kwenda kwa machizi kina Ahmad al-Badawi, vipi masahaba? Wangelikuwa na makaburi ya masahaba, si ndio kitega uchumi hicho? Na nchi zilivyokuwa hazimuogopi Allah, nyingi za kivovote, bora uchumi ukue tu. Ingelikuwa leo Waislamu waaibika ulimwengu mzima, lakini alhamdulillah. Na ndio maana siku zote mtu wa sunna awaombea ile nchi Allah aibakishe ule utawala, si kwa sababu ati wako kamili, yatosheleza haya tunaoyaona, yatosheleza kwetu sisi kuwa ni neema kubwa. Ama mambo yao leo, nao Allah waongoze, kila mtu ana yake. Hata wale huko wanaosema hivi na hivi na hivi, wewe uko hapa, wewe hukumu kwa sheria nani? Anza pale unapoishi. Lakini sisi tunasema kwa hii khairi tunaoiona, Allah azidi kuidumisha nchi katika neema na ibakie na amani, ili na sisi pia tusiaibike Waislamu. Mambo yenda vizuri kabisa. Hakuna hata kaburi moja limejengewa ndani ya nchi. Hii yatosha, ni khairi na neema kubwa katika nchi. Sallallahu an yahfadha wa lata umuriha. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.